Вы на хвалях Радыё Свабода. У пражскай студыі Алена Радкевіч. Міністэрства інфармацыі абмежавала доступ да сайту куку.орг. На думку эканамістаў, санкцыі супраць Расіі прывядуць да таго, што беларускі рубель абясцэніцца яшчэ на 10-15%. Гісторык Скалінкавічаў адшукаў імёны суайчыннікаў, якія служылі ў напалеонаўскай гвардыі. Паводле яго, пад штандар Напалеона сталі больш за 200 беларусаў. Пра гэта ды іншае цягам наступнай гадзіны. Міністэрства інфармацыі абмежавала доступ да сайту куку.орг. Чыноўнікі ўбачылі ў публікацыях на папулярным беларускім сайце прыніжэнне дня перамогі. У матэрыяле «Подзвіг аднаго заўсёды злачынства іншага» агучваецца альтэрнатыўны погляд на перамогу ў другой сусветнай вайне і недарэчнасць правядзення парадаў. Дырэктарка сайту Дар'я Мацявіна збіраецца аспрэчваць гэтае рашэнне. Абсурд заключаецца в том, что это даже не наш штатный автор. Мы взяли этот пост из соцсетей. То есть человек у себя в Фейсбуке разместил информацию. Мы у него спросили разрешение и сделали репост. То есть это даже не редакционный материал. Многие наши подписчики в социальных сетях обратили на нее внимание пристально и послали жалобы в Мининформ, в милицию, в МВД, в прокуратуру. Всем не понравилась трактовка нашего автора этого праздника. Сказала Дар'я Мацявіна, і дэталі гэтай справы ў нашай далейшай праграме сёння. Вярхоўная рада прагаласавала за адстаўку кіраўніка службы бяспекі Украіны. У пачатку тыдня украінскі СМІ са спасылкай на першага намесніка кіраўніка фракцыі Блок Пятра Парашэнкі Ігара Кананенкі паведамлялі, што ў прэзідэнта няма прэтэнзій асабіста да Налівайчанкі. Гаворка ідзе толькі пра прэтэнзіі да працы СБУ. У прыватнасці, паводле яго, Парашэнка застаўся незадаволены працай службы ў сферы барацьбы з карупцыяй і кантрабандай, а таксама ў пытаннях расследавання рэзанансных справаў. Украінскі палітолог Владимир Фясенко. Чому виникла ця конфліктна ситуація? Я б не казав розкол. Наскільки я розумію, були претензії до роботи керівника СБУ. Йому запропонували прийти на іншу роботу. Він спочатку погодився, потім відмовився і почав виступати з гучними заявами, почав активну піар-кампанію. Це тільки посилило бажання президента звільнити його, тому що виникла напруга в їх стосунках. Ситуація, коли президент і голова СБУ знаходяться, скажімо так, в ситуації напруги і недовіри, це ситуація ненормальна. Так держава працювати не може. Ну, державна система управління, особливо в сфері національної безпеки, за яку президент відповідає. Тому тут хтось має йти, або президент, або голова СБУ. Валентин Налівайченко узначалі у Службу безпеки України у лютым минулого году. Канфлікт паміж Расіяй і Украінай не мае кароткатэрміновага рашэння і з'яўляецца часткай сфабрыкаванага канфлікту з Захадам, каб адцягнуць расейцаў ад паўсядзённай карупцыі і некампетэнтнасці. Пра гэта заявіў Міхаіл Хадаркоўскі, вядомы крытык прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў выступе ў мазгавым цэнтры Атлантычнай рады ў Вашынгтоне. На думку Хадаркоўскага, магчымасці рэальнага збліжэння з Расіяй не існуе, пакуль прэзідэнт Расіі застаецца ва ўладзе. Та система, которая построена Путиным, она крайне противоречива. Но очень понятна любому специалисту в сфере управления. Он построил чрезвычайно централизованную вертикальную структуру, замкнутую на одного человека. В чем преимущество этой структуры? Она легко мобилизует ресурсы на решение потребных для нее задач. В чем ее недостаток? Количество задач, которые может решать эта система, ограничивается тем количеством задач, которые может удержать в голове один человек. Более того, вся эта система опирается на этого человека. И в случае, если он болеет или испытывает какие-то эмоциональные трудности, вся система дестабилизируется. Міхаіл Хадаркоўскі заявіў, што бачыць пасляпуцінскую Расію арыентаванай на Захад, аднак не стаў абмяркоўваць, як можа адбыцца падзенне цяперашняй улады. Але цяпер, паводле яго, канфлікт Расіі з Украінай можа доўжыцца гэтак жа доўга, як падзел паўночнай і паўднёвай Карэі. Замарожванне канфлікту – адзінае разумнае чаканне, сказаў Хадаркоўскі. Былы міністр фінансаў Росіі Алексей Кудрын прапанаваў разгледзець магчымасць правядзення датэрміновых выбараў прэзідэнта Росіі для паскарэння рэформы ў краіне. Мне здаецца, нам трэба, калі мы набліжаем выбары дзярждумы, наблізіць выбары прэзідэнта і абвясціць новую праграму рэформаў, якую лягчэй праводзіць, маючы мандат даверу на яе правядзенне, сказаў Кудрын на Пецярбургскім міжнародным эканамічным форуме. Знаете, мне очень понравилось, как Назарбаев сейчас принял программу «100 шагов». Он еще, кстати, и выборы провел досрочно, чтобы быстрее объявить об этой структурной программе реформ. Мне кажется, нам нужно, почему бы нам, если мы выборы Думы не приближаем, нам приблизить выборы президента. Бліжэйшыя выбары прэзідэнта Расіі павінны адбыцца ў 2018 годзе. Раней у дзярждуму быў унесены законапраект аб пераносе думскіх выбараў у 2016 годзе са снежня на верасень. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. Сёння з раніцы стала вядома, што Міністэрства інфармацыі абмежавала доступ да папулярнага сайта kuku.org. Чыноўнікі палічылі, што адна з публікацыяў сайту, які піша пераважна пра ежу, бізнес, секс і забаву, здольная нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь. Гутарка ідзе пра матэрыял, дзе агучваецца альтэрнатыўны погляд на перамогу ў другой сусветнай вайне. Дэталі мы даведаемся зараз ад Іны Студзінскай. Яна на сувязі. Іна, добры дзень. У чым жа Мінінфарм убачыў крамолу? Добры дзень. Ну, формулёўкі Мінінфарму агульныя і неканкрэтныя. Кшталту ў шэрагу публікацый, размечаных на рэсурсе, утрымліваюцца прыніжальныя выказванні ў дачыненні да дзяржаўнага свята Рэспублікі Беларусь Дня перамогі. Ну і прача таго, чыноўнікі Мін'юста выявілі на сайце табуяваную лексіку, грэблівыя, а часам і абразлівыя выказванні на адрас прадстаўнікоў пэўных сацыяльных груп, рэлігійных канфесій. Ну і выснова, што дадзеная інфармацыя здольная нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь. Да якога канкрэтна матэрыялу прэтэнзіі ў Міністэрства інфармацыі? Справа ў тым, што гэта не аўтарскі матэрыял, у сэнсе пісаў яго не штатны аўтар, а гэта перадрук з Фейсбуку. Аўтар артыкулу Александр Кнырович, а матэрыял называецца «Подзвіг аднаго заўсёды злачынства іншага». Ну і вось мы звярнуліся таксама да Александра Кныровіча, і ён даў такі каментар, ён пісьмова нам адказаў. Па сутнасці, гэта публікацыя не абражала ні ветэранаў, ні памяць, ні вялікую перамогу. І ён з глыбокай павагай ставіцца да подзвігу велізарнай масы людзей. Аднак, як дарослы чалавек, адукаваны, ён заклікае задумацца, чым менавіта была тая перамога для народа. І заклікае асэнсаваць у пазіцыі сённяшняга дня ролю пэўных асобаў. Вось, у прынцыпе, такая яго пазіцыя. І сам ён кажа, канешне, блякаваць любы сродак масавай інфармацыі без рашэння суду – нонсэнс. На яго думку, праява адной з глыбокіх хвароб нашага грамадства вось гэта, што сур'ёзнае пытанне гісторыі, філасофіі і развіцця дзяржавы патрабуюць шырокай адкрытай грамадскай дыскусіі, а дзеянні Міністэрства інфармацыі адкідаюць нас ад грамадства яшчэ крыху назад. А Міністэрства інфармацыі ў чым канкрэтна бачыць віну аўтара? У тым, што ён усумніўся ў неабходнасці пампезнага адзначэння Дня перамогі? Ну, в принципе, так. Яны там пишуть, что это вот принижальное выказывание у дочинения до свята громадяна Украины, аспречивается значность подеи у истории державы, скажается историчная правда об Великой Отечественной войне. Вот это позиция Министерства информации. Ну, а як кіраўніцтва сайту збирается отстоивать свои правы? Ну, кіраўніцтва сайту, канешне, згодна з нашай працэдурай, гэта прыйдзецца аспрэчваць у судзе, бо гэта рашэнне Міністэрства інфармацыі пададуць, канешне, пазоў у суд. А я ўсё ж такі прапаную паслухаць дырэктарку сайту Дар'ю Мацявіну. Яна ўсё патлумачыць, як і чаму. Мы предполагали, это как самый худший сценарий, по закону два предупреждения, только после этого может быть закрытие, в исключительных случаях, когда сайт совсем плохо, его могут закрыть без предупреждений. Мы не рассчитывали, честно говоря, на этот сценарий, поэтому мы немного шокированы. Сейчас главное восстановить доступ к сайту, ну и как-то юридически оспаривать это решение. Даша, скажите, коли ласка, есть у вас меркование некие, за что конкретно, что могло так их занепокоить и сбянтежить? Да, конечно. Абсурд заключается в том, что это даже не наш штатный автор, Мы взяли этот пост из соцсетей. То есть человек у себя в Фейсбуке разместил информацию. Мы у него спросили разрешение и сделали репост. То есть это даже не редакционный материал. Многие наши подписчики в социальных сетях обратили на них внимание пристально и послали жалобы в Мининформ, в милицию, в МВД, в прокуратуру. Всем не понравилась трактовка нашего автора этого праздника. На десерт еще нам приписали враждебность каким-то религиозным конфессиям. То есть основной повод – это статья про 9 мая. А на ваш погляд, там сапраўды было за что зачапиться? Нет, конечно. Мы считаем, что это откровенная клевета со стороны Вячеслава Дианова, который подстрекал людей присылать письма. Бог вы нават ведаете, кто вам допомог. Да, да, конечно, конечно. Это откровенная реакция воинственных ватников, которые смотрели там оскорбление чувств празднующих. Любой здравомыслящий человек, прочитав эту статью, никак не подумает, что там какие-то оскорбления. Просто это несколько альтернативная трактовка. Это не восхваление там подвига ветеранов. Это попытка альтернативного понимания, как вообще там все было с исторической точки зрения. Да, там нас обвинили в каком-то историческом ревизионизме. Ой, в общем, ой-ой. Будете робить некие зараз заход, некие разборки с Министерством информации, обороняться? Да, конечно. Конечно, будем, потому что мы считаем, что это крайне несправедливая ситуация. Когда вот так вот без предупреждения все блокируют, ну, конечно, мы будем что-то в ответ делать. Мы чули директорку сайту куку.орг Дар'ю Мацявіну. Іна, ну а што за сайт такі куку? Магчыма, не ўсе з нашых слухачоў і ведалі пра ягонае існаванне. Наколькі і сярод якой аўдыторыі ён папулярны? Ну вось я зачытаю, як яны самі сябе пазіцыянуюць. Яны пишуть, нас читають адекованные люди с высоким узровнем доходу. Больше 15% нашей аудитории – бизнесмены и топ-менеджеры. Читають про ежу, життё, бизнес, секс, хочуть быть у курсе опошних трендов. Пишуть, что у них 200 тысяч уникальных наведников, 500 тысяч проглядов сторонок у месяц и 8 тысяч уникальных корыстальников у день. Ну, в принципе, сярод молоді, такой просунутой молоді, сайт сапраўды популярны. Ну, вось самі яны сябе пазіцыянуюць як сайт, які піша, як вы толькі што працытавалі, пра ежу, жыццё, бізнес і секс. Сайт не апазіцыйны, нічога агульнага не мае з апазіцыйнымі. Чым каментатары тлумачаць, што ў неміласць упаў менавіта ён з такім вось наборам каштоўнасцяў, які мы працытавалі? Ну, конечно, самые разные меркования. Я зараз просто у Фейсбуку поглядела, кто про что пишет. И, конечно, основное, что недоброзычливцы донесли. Уже узгаданный Дыянов, який написал лист у Мининфарм и отримал отказ, який опубликовал. Есть такие цікавые довольно. У голове у чиновника у Мининфарму некая фантастичная картина свету у вакууме. Натура их вельми уражливая, и ей можно ранить любым словом. Ну и целком такие цирозые тлумачения, что калі б гэта з'явілася пры Савецкім Саюзе ў 70-х, 80-х, было б зразумела, там, калі мы мала ведалі пра вайну. А калі цяпер, у прынцыпе, з'явілася столькі інфармацыі, у гэтай сапраўды, ну, не сказаць, што хтось ты там штосьці новае адкрыў і сапраўды там некія там прыніжальныя рэчы. Так што вось самыя розныя меркаванні і каментары ў Фейсбуку і ў сацыяльных іншых сетках. Я дзякую Іне Студзінскай. Ну а зараз больш канцэптуальнае меркаванне, чым на форумах у соцсетках. Намеснік старшыні грамадскай арганізацыі Беларускай асацыяцыі журналістаў Александр Старыкевіч. Паводле беларускага законодаўства, так як яно трактуецца сённяшнімі ўладамі, я думаю, ўсё ў парадку. Паводле міжнародных нормаў, ну, у нас даўно ёсць праблемы з дэмакратыяй і свабодай сродкаў масавай інфармацыі. І хутчэй за ўсё пачалі з куку проста як з такога не самага буйнога і не самага палітычна заўважнага рэсурсу, каб потым перайсці да асноўных крыніцаў незалежнай грамадска-палітычнай інфармацыі ў Бо, в принципі, гэта працэс, які доўжыцца ўжо шмат гадоў, бо кожная прэзідэнцкая кампанія, а так ці інакш, вела да павелічэння ціску на незалежныя медыя, і згубілі мы іх ўжо пачынаючы з 2001 году безліч. Я не бачу, што павінна змяніцца ў паводзінах уладу, ў іх адпрацаваныя тактыкі, якія прыносяць вынік, навошта ад іх адмаўляцца. На боку улады могуць рабіць што заўгодна, калі грамадству будзе патрэбна незалежная інфармацыя. ситуація, то яна його так чи інакше з більшими чи меншими тяжкостями знайде. Звісно, це обтяжарить існування кожного конкретного онлайн-медіа, бо справді сам-насам змагатися з можливістю державного апарату вельми складно. Ось, однак, каналу розповсюду такої інформації все-таки хапає. Мяркуе намеснік старшыні грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Александр Старыкевіч. А зараз на сувязі мой калега Віталь Цыганкоў. Віталь, а для вас у тэксце пра вайну, з-за якога заблакавалі доступ да сайту, было нешта новае і, так бы мовіць, крамольнае? Ну, калі сапраўды пачалася вся гэта гісторыя, я клікнул на гэты тэкст, раней мне на вочы не трапляўся, прачытаў яго і скажу, што, канешне, для мяне гэта набор даўно вядомых фактаў, ну і некалькі такіх дыскусійных думак, якія, ну, не з'яўляюцца ў всякам разе для мяне вельмі новымі. Там, канешне, ёсць некая горкая праўда, ісціна, факты пра вайну. Яна, гэты допіс пачынаецца ўвогуле са словаў знакамітага расійскага пісьменніка Віктара Астафьева з горкіх словаў пра вайну. Так што вось для мяне асабіста гэта выглядала б нейкім новым і крамольным, ну, можа быць, у 89-м годзе. А нават у 91-м ўжо не, бо гэта ўсё я ўжо ведаў. І, а там на сайце Ку-Ку пад гэтым артыкулам было каля сотні каментаў і вельмі палкая дыскусія. Так вот, мне падумалася ў гэтай сувязі, што вырасло новае пакаленне, якому гэтая відавочнасць і, можа быць, банальнасць з'яўляецца нечым новым і нават крамольным. А чаму? Бо сапраўды ў школе сучаснай гэта не праходзіць, гэтаму не навучыць. У беларускіх універсітэтах таксама гэтай вострыя тэмы абмінаюць. І тут мне падалося, што вот все мы, журналісты, публіцысты, павінны не забываць паўтараць нейкія даўно зразумелыя нам рэчы. Вот, здаецца бы, ўсё даўно ўжо выказана, ўсё ўсім вядома, а не. Для кожнага новага пакалення трэба тлумачыць нейкія відавочныя для нас, але невядомыя ім рэчы. Ну і калі казаць пра мяне асабіста, мне, напрыклад, такая функція не вельмі даспадобы. Мне вось сіла свайго характара, хацелася б, каб кожны радок мой уласны быў нечым новым, там, не банальным, арыгінальным, але я разумею, што гэта ілюзія, так не бывае, і гэтага немагчыма дасягнуць. Ну, тым не менш, я кожны раз з такім здзіўленнем назіраю, як самыя гарячыя, папулярныя становіцца дыскусія на нейкія даўно вырашаныя, абсмоктаныя тэмы. Вайна, мова, чаму Беларусь не Расія і гэтак далей. Так што, напэўна, паўтаруся, што журналістам, публіцыстам трэба не саромецца паўтараць відавочнае, зразумелае для нас, але не заўсёды зразумелае для новага пакалення. Мяркуе мой калега Віталь Цыганкоў. Дзякую, Віталь, за ваше меркаванне. І нагадаю, што ўзяць удзел у дыскусіі вы таксама можаце на нашым сайце свабода.орг. Ну і крыху пра працэдуру. Міністэрства інфармацыі прыняло рашэнне аб блакіроўцы сайта яшчэ 15 чэрвеня. Паводле закону, пасля прыняцця рашэння Мінінфарм цягам 3 дзён накіроўвае правайдарам копію для ўключэння сайта ў спіс заблакаваных. За суткі правайдары павінны абмежаваць доступ да сайту. Уладальнік сайту можа звярнуцца ў Міністэрства інфармацыі з просьбай аднавіць доступ. Месяц чыноўнікі правяраюць, ці ліквідаваў сайт парушэнні. Калі так, то доступ могуць аднавіць. Адчынены ўсяго год таму музей лецішча Васіля Быкава сёння недаступны для наведнікаў. Звольнены і яго загадчык Алесь Гібкоўскі, які будзе госцем вольнай студыі. Мне здаецца, што ён не можа нікому перашкаджаць. Сёння ў звязку з тымі падзеямі на Украіне Быкаў з'яўляецца, мне здаецца, для дзяржавы вельмі важным чыннікам для таго, каб вот гэты музей не зачыняўся, каб ён працаваў асабліва напярэдадні выбараў прэзідэнцкіх. Для мяне гэта вот як двойчы два зразумела. Вольная студыя ў нашай сённяшняй праграме далей. Падаўжэнне санкцыяў развязу супраць афіцыйнай Масквы наўпрост адбіваецца на сітуацыі ў расійскай эканоміцы. Інвестары канстатуюць спад, згортванне рынку і страту прыбыткаў. Настроі замежных інвестараў вывучаў мой калега Ігар Карней. Ігар, добры дзень. Якія прагнозы робяць замежныя інвестары ў сувязі з антырасійскімі санкцыямі? Добрый день. Ну, вот я побывал на годовой такой пресс-конференции в Москве, где сябра правления компании Роберт Бош, Уве Рашке, в приватности заявил, что слабый обменный курс, непростое политическое осяроддзе, заходние санкции и российское эмбарго отказ на эти санкции привели до, скажем так, проседания регионального рынка СНД, Украины и Грузии на тротину в сравнении с 2013 годом. Ну, цікаво, что Украина зараз уже так, хоть там до конца еще вот такое решение не прынятая канчаткова, але ўжо разглядаецца асобна ад СНД, Садружнасці незалежных дзяржаў. Так ось, паводле словаў топ-менеджера, пачынаючы ад другой паловы 2014 году, попыт на прадукцыю Bosch у Расіі і на сумежных тэрыторыях скараціўся, а продажы ў еўра знізіліся амаль на 10%. Як прагназуе ўварашка, зніжэнне пакупніцкай актыўнасці будзе назірацца не толькі цягам гэтага году, але і ў агляднай будучыні. Фактычна ўжо можна казаць, што наш бізнес адкінуты на 5 гадоў таму. Гэта вось цытата ў выражкі, які практычна перспектываў не бачыць у бізнесе ў Расіі. Тым не меней, як рынак глабальны, ён цікавіць інвестараў, зразумела, і спадзяюцца людзі, якія маюць грошы, што на гэтым рынку ўсё-такі для іх таксама знойдзецца месца. Згодна з прагнозам кампаніі Bosch, рэцэсія ў эканоміцы і нестабільная палітычная абстаноўка ў самім рэгіёне непазбежна даб'юцца на карпаратыўным бізнесе, пра што я казаў, пры ўмове стабілізацыі эканамічны рост у той жа Расіі прагназуецца не раней за 2017 год, але вось учорашнія рашэнні ў развязу працягнуць санкцыі супраць Крамля могуць карэктаваць гэтыя разлікі, і не выключана, што вось гэты 17 год, як кажуць, прасвятлення можа і не наступіць, хутчэй за ўсё так яно і будзе. Ну а наколькі антырасійскія санкцыі ударылі па інтарэсах замежных інвестараў у суседніх з Расіяй краінах? Ну, сапраўды, з улікам таго, што расійскі рынак, ён вялікі, на яго так ці інакш завязаныя эканомікі суседніх дзяржаваў, вось у беларускай у прыватнасці. У гэтай сувязі паўнамоцны прадстаўнік групы кампаніяў Bosch у СНД, у краіне, Грузіі, Манголіі Герхард Файфер сказаў, што праблемы, ну, фактычна ён пацвердзіў, што праблемы Расіі дразнавалі на сумежных рынках. Практычна на ўсіх тэрыторыях мясцовай валюты за прамінулы час, это фактычна ад мінулага году, ад сярэдзіны мінулага году, калі дакладней, яны дэманстравалі падзенне, расла інфляцыя, скарачалася пакупніцкая здольнасць насельніцтва. Па некаторых пазіцыях спад асабліва адчувальны. Прыкладам, рынак электраінструментаў, гэта тое, чым найбольш славіцца якраз прадукцыя Bosch, скараціўся ажно на 35%. Ну і на тле падзення коштаў на нафту і ваеннага канфлікту на ўсходзе Украіны давялося перагледзець некаторыя інвестыцыйныя планы. Гэта ва ўсіх інвестарах такая драматычная сітуацыя? Ну, яна больш-менш, напэўна, розніца, у кагосьці зусім справы дрэнныя, але вось у дадзеным выпадку, што тычыцца вось непасрэдна канцэрна Bosch, то справы, напэўна, не такія жорсткія ў сэнсе такіх адмоўных вынікаў, таму што кампанія яшчэ раней прыйшла на рынкі вось постсавецкіх краінаў. І ў той жа Расіі зараз мае цэлы шэраг вытворчасцяў, ну, у прыватнасці 5 заводаў ёсць па Расіі ў розных абсалютна сегментах, і вось гэтыя прадпрыемствы, якія выпускаюць прадукцыю пад брэндам Bosch, дзельнічаюць у тым ліку ў праграме імпартазамяшчэння, і прадукт рэалізуецца ў мытным саюзе. Вось гэтыя інвестары, ну, так, іх некалькі, канешне, ёсць, не адзін Bosch, яны, ну, так, спрагназавалі, можа, яшчэ раней такія магчымыя павароты падзею і пачалі некаторыя прадпрыемствы выпускаць ужо прадукцыю менавіта ў Расіі. Вось пра гэта расказвае генеральны дырэктар падраздзялення Bosch Тэрматэхніка Юрый Нечапаеў. Не покривлю на душой, если расскажу о том, что, конечно, с введением санкций появились в России проблемы с финансированием проектов, особенно в промышленном сегменте, в котором работает наша компания, поставляя промышленную отопительную технику. Но в этой непростой ситуации мы продолжаем завоевывать долю рынка, что очень важно. Фактором успеха является наше локальное производство, которое позволяет нам производить конкурентоспособный продукт и участвовать в программах импортозамещения на российском рынке. Мы чулі генеральнага дырэктара падраздзялення Bosch Тэрматэхніка Юрыя Нечапаева. Ігар, ну а якія перспектывы заходнія інвестары бачаць для сябе ў Беларусі? Ну, вось, калі згадаць вось гэтыя словы спадара Нечапаева, то наўрад ці ў Беларусі мяркуюцца такія вялікія глябальныя праекты, каб лекалізаваць некую вытворчасць. Я яшчэ раней запытваў прадстаўнікоў Bosch, ну, ці ёсць у іх такія планы. Яны казалі, што Беларусь, скажам так, занадта легкавагавы гулец, каб пра нешта гаварыць на такой сур'ёзнай ноце, бо эту прадукцыю трэба будзе рэалізаваць, а аднаго беларускага рынка мала. І тое, што вось ўжо ёсць шмат прадпрыемстваў у Расіі, найвялікшая перашкода, бо расейцы і без таго забяспечваюць свой рынак і рынак суседніх дзяржаў, таму вось такая сітуацыя. Ну і тут яшчэ такі нюанс, што ось я паглядзеў, пагартаў той выніковы прэс-рэліз па выніках 2014 году. Там няма нават згадкі пра праекты, якія нядаўна яшчэ падаваліся як флягманскія. Гэта супрацоўніцтва з менскім маторным заводам, прадпрыемствам Белджы, якое вырабляе ў Барысаве легкавыя аўтамабілі кітайскай вытворчасці, таксама з вытворцамі будаўнічай тэхнікі на вялікіх колавых шасі, гэта МАЗ і БелАЗ. Паводле Герхарда Пфайфера, скарачэнне заходнай прысутнасці адбываецца найперш за кошт зніжэння эканамічнага росту ў Беларусі, а не за кошт таго, што, прыкладам, Бош не хоча тут прысутнічаць. Але што тычыцца варыянта ўздараўлення, то, на яго думку, яны пакуль не прадбачацца. Мы не абмяркоўваем канкрэтных заказчыкаў, але магу сказаць, што рынак рухавікоў і рынак будаўнічай тэхнікі ў Беларусі для нас прыярытэтны. Адпаведна, калі ў нашых заказчыкаў, вытворцаў рухавікоў ці вытворцаў будаўнічай тэхнікі, справы ідуць добра, гэта азначае, што і ў нас таксама справы добрыя. Што тычыцца разборкі рухавікоў, то мы сваім партнэрам на рынку прапануем самыя сучасныя сістэмы упрысквання паліва, а для будаўнічай тэхнікі найперш пастаўляем гідраўліку. Таму цяперашняя сітуацыя тлумачыцца не тым, што прадукцыя Bosch дрэнная ў сваёй канкурэнтаздольнасці, а тым, што ў беларускіх заказчыкаў ёсць свае кліенты, у якіх таксама зніжаюцца продажы. Спадзяюся, як толькі палепшацца справы ў заказчыкаў нашых беларускіх партнэраў, наш бізнес таксама вернецца ў ранейшае рэчышча. Гэта было меркаванне прадстаўніка Bosch у краінах СНД Герхарда Пфайфера. І што тычыцца плянаў на бягучы год, вось я запытаў, яго такое пытанне задаваў, ён удакладніў, што ў найлепшым выпадку эксперты кампаніі прагназуюць беларускай эканоміцы стагнацыю, ну то бок нязменнасць паказнікаў у параўнанні з годам папярэднім. Аднак пры гэтым ён удакладніў, што ўжо першыя месяцы гэтага году прымушаюць сумнявацца нават такой перспектыве, і відавочна, што вынікі ўсё ж будуць горшыя, чым нават летась. Я дзякую Ігару Карнею. Жывая свабода з Аленай Радкевіч. Ці паўплываюць змены, якія цяпер адбываюцца ў эканоміцы Беларусі, на ваш голас падчас хуткіх прэзідэнцкіх выбараў? І чаму? А пытанне ў Магілёве. Экономическая ситуация не очень. Заводы стоят, производство стоит. То есть люди фактически зарплату не получают. Конечно, за альтернативного кандидата. Ну, если будет, конечно, смысл в этом какой-то вообще. Да, повлияет. Я буду голосовать. Как подскажет мне ситуация в тот момент? Выживать тяжело. Мы пенсионеры оба, и нам очень тяжело. Я инвалид производства. На меня эта ситуация влияет отрицательно. Стал получать меньше каждый месяц. Посмотрю, какие еще люди будут, кроме президента. Но не за президента. Я буду голосовать за действующего. На кого менять? Шило на мыло? Хоть какая-то стабильность будет. А новый президент придет, что потом будет? Может, еще хуже, может, лучше. Совершенно не повлияет. Я полностью доверяю нашему президенту и поддерживаю полностью его политику, которая сейчас у нас в стране. Мудро, прозорливо, будущее у нас будет самое хорошее. Никак не убываю. Меня как бы устраивает ситуация. Будет обязательно. Ну, думаю, что не в пользу нашего теперешнего режима. Смотря, что он там скажет. Да выброшу далеко. Посмотрим, кто улучшится, что нет. А где? Там будет видно. Даже не знаю. Ну, президент всегда у нас в почете. Каждые выборы хожу. Кому сейчас легко? Все равно президент есть президент. Я свое мнение не поменяю. Не поуплываю. Был бы другой, была бы та же, скорее всего, ситуация. Потому что мы завязаны на 99% на Россию. Если Россия в кризисе, так, наверное, и мы. Любой бы другой на его месте не отвернулся бы от России. Это как на подводной лодке мы сейчас. Мы никуда не денемся. На президента будем голосовать. Пока что другой кандидатуры не видно. И другого поставишь, мне там ничего особо может измениться что-то. Много им достигнуто высот. Пускай он сдвиг себе памятники, эти ледовые дворцы. На другое все равно деньги эти не растратились бы. На выбор пойду обязательно. За кого голосовать, я вам не скажу. Это является пока что тайной. Но это не секрет, что пока что экономическая ситуация желает быть лучше. А пытание на улицах Могилёва. Почалося лето. У многіх дадасца вольнага часу, чым яго заняць. Пачытаць цікавую кніжку раіць на сайце наша рубрика «Варта», якая прапануе 5 рознабаковых бестселераў. Побач са мной мой калега Ян Максімюк, рэдактар рубрыкі «Варта». Ян, і што вы раіце пачытаць нашым слухачам? Гэта раю не я, а это раіць крытык з Мінску Павел Абрамовіч. Ён як бы сталы аўтар нашай рубрыкі, і мы з ім дамовіліся, што на сёння ён нам напіша тэкст пра 5 кніжак, якія яму спадабаліся, і якія варта было б пачытаць чытачам на лета. Мы лічым, што на лета чалавек павінен чытаць нешта лёгкае, нешта такое, што не абцяжаравае нашай галавы. І я б не сказаў, што Павел Абрамовіч запрапанаваў вельмі лёгкае чытанне, але давайте па чарзе. Вось адна з першых кніжак, якую ён прапануе, это «Зямля без людзей». Проста амерыканскі аўтар Алан Вайсман задаўся пытаннем, як выглядала б зямля, калі б нейкая катастрофа знішчыла чалавечы род на зямлі, ці хутка яна прыпамінала б тое, што было, скажам, у эпоху дыназаўраў і так далей. Аказваецца, вельмі хутка. Калі б, не дай Божа, здарыўся нейкая ці то ядзерная катастрофа, ці то яшчэ нейкая іншая бяда, то зямля магла праіснаваць без чалавека, і жыццё на ёй магло праіснаваць, і гэта ўсё магло б заняць сотні гадоў, а не тысячы. Другая кніжка, якую ён прапануе, та кніжка, відаць, апошні раман японскага аўтара Харукі Муракамі. Гэта даволі папулярны аўтар, яго перакладаюць на розныя мовы свету. Кажуць пра яго, што ён гэта так званы пэўны бетонны кандыдат да Нобелеўскай прэміі, і гэты апошні ягоны раман называецца «Бясколерны Цуру Тадзакі і гады ягоных падарожжаў». Чакайце, гэта ўсё кніжкі перакладныя, яны перакладзеныя, я так думаю, на расійскую мову, на беларускую яшчэ не. А што-небудзь з беларускіх аўтараў ён прапаноўвае? Не, ён прапаноўвае беларускія аўтары просто не пишуць такое яшчэ лёгкай... можна адпачываць менавіта яшчэ няма такой спецыялізацыі беларускай літаратуры. Мы ўсё яшчэ на літаратуру глядзім як на прыладу у змаганні за нацыянальны дух, за нацыянальную свядомасць і так далей. І я б не сказаў, што няма, але яшчэ няма зашмат такіх кніжак, таму тут мы фактычна прапануем кніжкі замежных аўтараў, якія перакладзеныя на расійскую мову. Так што трэцяя кніжка, якую прапануе Павел Абрамовіч, гэта фэнтэзі, аўтар Джо Аберкромбі, а кніжка называецца «Паў караля». Чацвёртая кніжка – гэта дэтэктыў, круты дэтэктыў, вельмі добрага нарвежскага аўтара. Вось гэтага аўтара, з тых, якіх прапануе Павел Абрамовіч, і я чытаў некаторыя кніжкі ў перакладах. Адну кніжку прачытаў у арыгінале, гэта значыць па-нарвежску. Аўтар называецца Ю Несбю, і гэта адзін з ягоных апошніх дэтэктываў, які называецца «Кроў на снезе». Рукі мае яшчэ да гэтай кніжкі не дайшлі, так што не ведаю, што гэта за кніжка, а нават калі б ведаў, дык дэтэктываў не распавядаецца, праўда, сюжэтаў. І пятая кніжка, можа ўжо не надта, як бы скажам, лёгкае чытанне, гэта кніжка з вядомай усім нам серыі «Жызнь замечательных людзей», і гэта біяграфія выдатнага пісьменніка-фантаста з Польшчы Станіслава Лема. Гэта ўсё-такі тоўстыя кніжкі. Хутчэй за ўсё тоўстыя, але, скажам, летам бываюць такія перыяды, калі падае дождж і невядома, што рабіць, і ў чалавека ёсць раптам паўдня, так ён можа нават і нешта і тоўстае прачытаць. Ну, Ян, гэта вы нам агучылі парады крытыка Паўла Абрамовіча, вашага аўтара, аўтара рубрыкі «Варта». Вы самі што-небудзь іншае бы пачыталі і прапанавалі нашым слухачам? То бок, я бы пачытаў, напэўна, што-небудзь іншае, і пэўна ж так і прачытаю. Але я некалькі гадоў таму толькі на сайт наш прапанаваў менавіта таксама 5 чытанак на лета, і я думаю, было б, дарэчы, згадаць гэтыя кніжкі, бо гэтыя кніжкі, яны паводле мяне вельмі добрыя. І гэтая прапанова не састарэла. Я б сказаў бы, яшчэ для мяне тыя прапановы настолькі істотныя, што вы б казалі, ці існуюць гэтыя кніжкі ў беларускім перакладзе. 35 кніжак, якія я тады прапанаваў, я сам пераклаў на беларускую мову, так што я у мяне ёсць, як бы скажам, асабісты зацікаўленне. Каб... Вось гэта і трэба як бы рэклямаваць і прапаноўваць, тое, што перакладзена на беларускую мову, а яшчэ больш тое, што самім перакладзена. Менавіта, давайце такім чынам крышку парэклямуем самі сябе. Першая кніжка, гэта кніжка чэшскай літаратуры, аўтар Багуміл Грабал. Я пераклаў ягоную навелу, якая ў беларускім перакладзе мае загаловак «Танцавальныя гадзіны для старэйшых і спрактыкаваных». Навела невялічкая, вельмі цікавая, гэта, па сутнасці, адзін гіганцкі сказ, у якім, скажам, такі дзядзька, крышку дзівак, пра якога кажуць, што ў яго крыху магчыма і крыша паехала, распавядае пра час сваёй маладосці падчас існавання Аўстра-Угоршчыны. Гэта значыць яшчэ да першай сусветнай вайны. Гэта была адна з першых кніжак, якія я, прыехаўшы ў Прагу, прачытаў на чэшскай мове, і на мяне настолькі, як бы скажам, запала ў душу і ўхапіла сваімі кіпцюрамі, што я сказаў: "Не, вось гэтую кніжку мне трэба перакласці, каб яна ад мяне не качапілася". Другая кніжка — гэта кніжка нарвежскага пісьменніка Тарье Івесаса, называецца "Лядовы палац". Для гэтай кніжкі, можна сказаць, варта навучыцца нарвежскай мовы, чытаць, і я, відаць, якраз і вучыўся гэтай мовы, каб прачытаць гэтую кніжку ў арыгінале. "Лядовы палац", я б сказаў, гэта рэалістычная казка. Яна распавядае пра сяброўства з дзвюх 12-гадовых дзяўчынак, якія раптам моцна пасябравалі, і адна з іх на другі дзень пасля іхняга сустрэчы знікае. І кніжка фактычна распавядае пра псіхалагічныя і духовыя перажыванні гэтай другой дзяўчынкі. Але гэта не дэтэктыў. Гэта не дэтэктыў, гэта, я б сказаў бы, я кажу, рэалістычная казка, гэта псіхалагічная проза, але кніжка, я б сказаў бы, не тоўстая, яе таксама можна за адзін вечар прачытаць. Адна з такіх кніжак, якую, прачытаўшы, вы ніколі не забудзеце. Трэцяя кніжка — гэта кніжка французскага аўтара Патрыка Мадьяно. Кніжка называецца "Віла журба". Якраз гэты аўтар летась атрымаў нобелеўскую прэмію, і я фактычна адзіны перакладчык, які яго перакладаў на беларускую мову, якраз гэтую кніжку "Віла журба". Я б сказаў бы, гэта найбольш тое, што можна назваць летнім чытаннем. Кніжка пра пачатак 60-х гадоў, пра цёплае лета, невялічкае курортнае мястэчка над разлеглым возерам у Альпах на французска-швейцарскім памежжы. Ну і адным гатэлем гэтага курорту пражывае хлопец, які называе сябе графам Віктор. Францыя тады вядзе вайну ў Альжыры, і Віктор, здаецца, хаваецца, каб яго не ўзялі да войска. Ну і там розныя такія ягоныя амурныя перажыванні ў гэтым курорце. Кніжка вельмі файная і лёгка чытаецца, вельмі раю. Так, ставім птушку амурным перажыванням. Што яшчэ ў вашым спісе? Дзве наступныя кніжкі — это тыя, якія я чытаў у перакладах. Гэта кніжка яшчэ аднаго французскага аўтара, Жан-Марі Гюстав Леклезіо. Ён атрымаў нобелеўскую прэмію ў 2008 годзе. Гэта кніжка "Пустэльня". Гэта такая кніжка пра экзотыку, пра паўночную Афрыку, пра бедуінаў, пра арабаў і пра дзяўчыну, якая менавіта пакідае гэты свет і пераязджае ў нашу цывілізацыю, тупок у Марсель, у Францыю, і наступае як бы такое сутыкненне дзвюх цывілізацый. Вы чыталі арыгінале, а яна ў перакладзе існуе? Яна існуе ў расійскім перакладзе, тая кніжка. І пятая кніжка, якую я б рэкамендаваў, здаецца, ўжо з'явіўся расійскі пераклад тая кніжкі, тады, калі я яе рэкамендаваў, яшчэ расійскага перакладу не было. Гэта брытанскі аўтар, называецца Лоренс Норфалк. Ён усяго напісаў 4 кніжкі. Гэта пісьменнік, які піша так званую гістарычную прозу. І гэты слоўнік Лампрыера — гэта такі шалёны ягоны дэбют з 91-го году. Тут немагчыма распавесці сюжэт гэтай кніжкі, настолькі ён складаны. Кніжка даволі тоўстая, і тут ужо трэба, каб 2-3 дні ішоў дождж, каб можна было яе ўсю прачытаць. Але гэта адна з такіх кніжак, якую, прачытаўшы, вы потым захочаце прачытаць яшчэ раз і яшчэ раз. Што ж, Ян, вы ўсё спадзяецеся, што дождж будзе спрыяць нашым чытачам, гэтаму чытацкаму настрою. Цалкам можна і на пляжы чытаць, пад ніякім грыбам, у ценю, на беразе мора. Так што не абавязкова наклікаць дождж для таго, каб заахвоціць нашых слухачоў да літаратуры. Такім чынам, тоўстыя кніжкі замежных пісьменнікаў у перакладзе на расейскую і некалькі тоненькіх у перакладзе на беларускую, прычым пераважна ў перакладзе Яна Максімюка. Гэта нашыя парады, што чытаць на лета. Ну і, натуральна, не забывацца на сайт Свабоды. Свабода.орг. Жывая свабода з Аленай Радкевіч. 18 чэрвеня адзначаецца 200-я гадавіна бітвы пад Ватэрлоо. Свабода запытала мінакоў, хто з беларускіх палітыкаў падобны да Напалеона. Ну, наверное, президент Лукашенко Александр Сергеевич. У меня такой вариант. Ну, какой же он Наполеон? Он же вообще молодец. Сравнили. Там же Наполеон метр с кепкой в прыжке, а наш красавец. Ну, Наполеон был авантюристом, на мой ум. Я не могу сказать про Лукашенко, что он авантюрист. Он продуманный политик. Так подобный цене? Нет. Ну, может быть, по масштабу. Зенон Поздняк. Потому что он мой амбитный. Может, Кобяков какой? Внешне, может... Даже не могу представить, кто из белорусских. Вы знаете, был такой Машеров. Вот он более приемлемый такой, потому что он как политик был очень... Он и в Союзе был всегда представительный человек, его всегда уважали. Ну, очень сложно. Я не вижу политиков здесь, разве что коснусь Хариновича, разве что. А вот эта смелость удивительная, в общем, наверное, находчивость. Я бы сказал Калиновский. Лукас. То есть так как он, как и Наполеон, может, вел людей как полководец, как предводитель, он, наверное, был похож на Наполеона. Лидерскими качествами выделялся Калиновский на самом деле. Ну, это вельми тяжко, потому что Наполеон, он пободавал им первую белорусской истории, я не... Ну, может, кто-то из царов Витовт, некий Мендох там, я не веду, может, так. Ну, он пободавал целую империю белорусской истории, ну, Витовт, может быть. А пытанне на вуліцах Менску. Гэтае пытанне вярнула нас у 200-гадовую даўніну. І на завяршэнне гэтай часткі праграмы песня «Вяртанне» Галіна і Барыс Вайханскія. Не сумуй без мяне, далягляд пад буслінымі крыламі. У радзімам акне дачакайся мяне, мая мілая. Много бачу людей, але нешта ні ў дзень, ні ў ночы я не сустрэву нідзе прыгажэйшыя вочы дзявочыя. Мне ўсю праўду, як ёсць, адкрывае зямля невядомая. Пажаданы тут гост, ды вядома прыйшоў не дадому я. І краіна я край, але тут не спявае душа моя. Без цябе родны край, бо зямля моя любая самая. Снится мне тишиня под світальными зорками стылыми. Быцам я пусляня и покуль не володаю крылами. У журбе пехотой я спешаюся золкими ранками. До мястины святой тихоты древы с пуслянками. Где горе заручай, размовляя крынично с паречками. И бярозовый гай притулился ля сажалки свечками. И уголи...